شوی مفادات مصلحتونه چیر منگا سوکو منگ تا مشاکل دی او منگ تا مسائل دی دنیاوی مفادات تا گوری او مصالح تا او پا مصلحت بانی دا اللہ قانون منسوخ کئی مصلحت بانی دا اللہ قانون منسوخ کئی باغی بانی رد خباحتون دا منافقانو بینی باغ کسان فی قلوب مرضون چه بسلون دا آئی که بیماری دا بزلی دا درتو یا دا اللہ پا قانون شکیان نی چو ساری اون فیم دیو تلوار کئی پیارانه ده کې یره زیدا قانون به دوره خو قسم په من نه و تروالي بانه کوي وای یقولون بانه منافقانو وای دې یری کومګه شو برسي کې موږ ته مصیبات یاره موږ ته بس مصیبات راو رسیږي زګه جدا دې کمندنو زمونږ ډیر ژوند د هغه سره تړلې ده انګريزانو سره حایمه سره زمونږ ډیر لوی مصیبات ته ډیر سره تړلې یو موږ نوکې دی چې الله تعالی راولي کامیابی او امر مې نه دی یا فیصله خپل طرف نه آیاتي الله راولي الله تعالی کامیابی یا فیصله خپل طرف نه پایوس بي والا ما سرو هدیوا شي علامه پاغه سبان دي اسرو شې پټکړي په ځل کې پیان حسین په خپل ځړونو کې د کافر او دوستانا یا ما سرو مغلوبیت د مسلمانانو دلکه دا پټکړی دی چې مړه دا کامیابې دې نشي دا چې الله دا په ځل کې پټکړی دا چې دا مجاهدین او مسلمانان به ختم شي هغه سبانه چې پټ ساتلې په خپل ځړونو کې پیمانه ويقول الذين او بو يا کسان چې مان راوړل دي ها اولای الذين تعجب المؤمنانو وا دا غزلې وزامن دي دې چې موږ مسلمانان دي او دی جو مونگ دشناختی کار نیغنی خواه من ناخد لیوز آمنو خطل بی بایا قولو اللذینا او بو یا کسان چی مانی راوڑ دی ها اولای اللذینا حیدادی آ خلق چه قولی پا اللہ مضبوط کسمونا چه نام لما آکم چه خینن دی تاثر دی دولا شو عملو نددی آمون زنا استجاگانی چاپا ارس لارد حافظت آم حافظت آم آلوم اطلاعات پیچ کورو جماعتی چور کولا چه ده اللہ ده قانون دشمنی کئی ده دوڑا حابیتا تامالون دوڑای عملونا دوڑا شو عملونا برباد شو عملونا دی باز بو خاسرین شده تاوانیان برباد شو باز بو خاسرین یا ایو اللذین آمنو ترجیح مومنانو تا چه ده ده کمدنو کاغذیان لاد المرتد شو تا کاغذی مسلمانان او منافقان لاړل او د کافرو سره په سب کې ودرېدل نو څنګه پکېګما څنګه پکېګما الله بدر الله سے کلک ملګری پیدا کی چې ته بہته خوشاله کلک ملګری والا پیدا کی او ترغیب دې موالات الموحدین تا ترغیب دې موالات الموحدین تا د مسلمانانو دوستانه د ترغیب اے ایماندارو ما یار تد من کومان دینی سو کوم چې واولې د تاسو نه د دین تاسو نه آن دینی دین دی او په ځان کنه د الله د قانون د مسلې نه څه شو واولې آن دینی ژوند د نظام نه واولې اسو بیات الله حضرت خراب ولي الله تعالی د سنارانو بازاران ناران با اللہ تعالی راولی تاسی او ناران و بادران بی قوم قوم تا قوم زکوی کابلگرام شیخ ابراهیم اللہ تعالی فرمائل چه دی پا خبر او دریگی نبیا اولادی کلکوی قائم بی شیوی او دریگی بی قوم یحبو ما یحبوناو تاغی نسی ذکر کی یحبو ما یحبوناو اللہ امینہ کئی دی سرا او دی با امینہ کئی دا اللہ سرا يحبهم ويحبونهم دایو مینا کیدا الله سره الله و مینا کیدا دای سره دا الله محبت مخ کې کو زګه دی الله دې مهنت ل قبول کول ادا دا الله ر طرف نو دا الله تعالی طرف نو بقوم يحب ما يحبونه من وكي الله تعالى دي سرا او دي بمين كيدا الله سرا الحب من الجانبين ويحبونه او مين كيدا الله تعالى سرا نا الله دا محبت علامات یو سڑے ہوئی زاشق رسول ما شکولائی ما فا اللہ سر زمان مین را او اللہ سر زمان محبت تے داغی ظاہری علامات آغا سے کم دنو زادی نمبر ایک حاض اللہ تنو علی المؤمنین نرم او تابدار دا مومنانو حاض اللہ بسلہ کے علا نر علی خدلتا علا را گئی اشاره دا چې د دا نرم خوی د مسلمانانو د پاره دا د مجبورتیا د لاسدن دا داسې نه دی چې دی مجبوره دی بلکې په دی نرمای باندې دی قادر دی او دی په اختیار باندې په خپل سوچ باندې نرمی کوي په خپل سوچ باندې نرمی کوي مسلمانانو سره سختی کی نه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي انا زائمو ببیتن فی ربز الجنت لمن ترک المرا وهو محق چی او سڑی جے کمدنو مسلمان رور سر باز جگڑا پری خودلا دخلی تکرار داو سر نکول چی مسلمان دے منا جگڑا و سر نکول خپا حقاو خواغی جے کمدنو اغا میرا و مقابلہ پری خودلا میرا مقابله پر خدلا نو نبی علیہ السلام وی زبدلا د جنت په میانس کې یو کور ذمہ واری ان شاء الله بوله د جنت په میانس کې یو کور ورکه وزي ذمہ واری نو مسلمان پران خلما عزتن علی الکافرین منګه ولټه کار دی سماوال چا کوان یو ویره څنګه چا کو دی وی خره د خیره سره به مولا ثواب او غنی ته نه مسلمانان لبد دینن مسلمانان او کافر ته چه چه کیږي هغه ته کمندنو نرمی کوي او مسلمان ته بد دي دویم صفت عزت علی کافرین او سختی کوونکی زور اور په کافرانو هغه سختی کې درې مناخه دا الله ز محبت کوون کو درې مناخه تجاهدون فی سبیل الله جګړه کې جهاد کې بلار دا الله کې سلورما ولا يخافون لوم تلائم او نیریږي د ملامت یا د ملامت کرنا دا الله د دین په بیان کې او دا الله د دین په مهنت کې په چارو کې کمندونو سترګنه یریږي ولا يخافون لوم تلائم دا محبت ته حسند عاشقانې عشق دائم لا يخافون لوم تلائم دا الله په مینه چې مستی داغه دې کمندنو د چانو ملامتیا د ملامتګر نه نه یری لا یخافون لوم تلائم عالمان وی د دې آیات اولنې مصداق ابو بکر رضی الله تعالی او دغه ملګری دی دغه مرتدین پیدا شو دا ابو بکر وی ایون قص الدین وانا حیون دین وکمیږي او زما ژوند یې ما ایون قص الدین وانا حیون ذالک فضل الله دار فضل الله ورخه دې راغه چاته ما یې شاته را دیو کی الله دې موږ اجزانو ته نصیب کی والله واسن علیم الله دې پر اخر او سر کې په آزاد هي نما ولي حکم الله ترغیب موالات دې دوسته ځای او پیژنه تازه خطا کړلې يهود او نصارا او سر دوستی مکوا مسلمان دې خپل کې اسلامي بلاک جوړ کی گوتا و تاوی می دادا لچا درکلا دادا لچا درکلا نو آغا جه کمدنو داغا تاو قتل وی آغی سلیرالا را کلا هغه اور اکړه بیا غالي رضی الله تعالی نو او په موږ ولاړو او دغه ټیم کې رکوع وکړه. نو یو تونه زکات زکات ورکی و هم راکیون او دی په حالت د چا کې رکوع کې په دغه سړی له په موږ کې ته کم نه راغله سو وختل په موږ کې ګوتمر اوی استاول ورکړه په یو کې یو تونه زکات او هم راکیون. شاول اللہ رحم اللہ ازالت الخفا کی ذکر کی بے خدای تعالی آزائے ایشان راہم جدا سازت چنان کی ایشان آیات متفقہ بعض آب بعض را از ہم جدا کردن بے خدای رضی اندامون امات کی چکم خلق دا اللہ دا آیاتون دا ماتی را ماتی و هم را کیون کو مستقل صفت ہو او تا مات کرے یو تو نہ زکات سره دیو لگاو پی خدای له دې اندامونه مات کی. حافظ ابن تیمیہ ذکر کئ منهاج السنه النبویہ کی منهاج السنه کی ذکر کئ وا اجمال العلم فی الحدیث الا ان القصه المرویه فی ذلك من الكذب الموضوع. دا قصه دا قصه دا ضرور دی دا ضرور دی واجما آلو العلم بالحدیث حدیث عالمان اتفاق کرده ان القصه المرویت فی ذالکا من الکذب الموضوع دی که چکم قصه دا ضرور دی و هم راکیون او دیوی تابدار دا اللہ و من یتول اللہ و رسوله او سوکم چی دوستیو کی دا اللہ سر و پیغمبر سر بشارت او کسانو سره چې ایمان راوړل دي خدا دا ډاله دا الله پای نه ایز الله هم الغالبون یا الله ضروره دا الله نه دا پای نه ایز الله هم الغالبون یا کنا دې ضرور. جعفر رضی الله تعالی نو اعتراف وکړو نجاشی دربار ته هغه بارو درې دو او یا الله ان ایز الله هم الحاضرون دا اللہ ڈالا وی حاضر ادا دا اللہ ڈالا وی حاضر ادا بادشاہ جد آواز دوری دوی دا سڑی راولی بتاو سووی بارو اوی ماوی چه علا این نائز واللہ ام الحاضرون چه منگ دا اللہ ڈالا یو حاضر ایو راغلیو پاگی نا پاگ باندر او براگی فای نائز واللہ ام الغالبون یقینا دل دا اللہ ام دید زورا ور یا ایو اللذین آمنو بیا تلقین دا ترک موالات دن پوری دل اٹو کی کئی حوتو سر بیا ام دوستی کئی دن پوری دل اٹو کی کئی حوتو سر جے کمدن بیا ام دوستی کئی اے ایمان والا ما جوڑاو یا کسان چی جوڑ کڑا دے قانون ساسو نا گاپ گاپی تی جوڑ کڑا دے کلور دستوی کلور وحشت وی کل بربریت وی ولائی بناو لو بی آسی ٹیم پاسے دے بس لگے پہ اوکو ریسرچ پہ اوکو او ما پہ دی ریسرچ اوکو ما پہ دی ریسرچ اوکو او پی ایچ ڈی بھی پہ اوکڑا او ایم پیل میں پہ اوکو بس پی ایچ ڈی اوکڑا او ما پہ تاویلات والے سننا ایم پیل اوکو تاویلات والے سننا سو کوئی ما پہ فلان کی ایم پیل اوکو آسی لو بھی تی جوڑی کری دی عمل پہ نہ کہے او آسی ریسرچو نہ کہے من اللہ زینا دا کسانونا قوت الکتابا چھوڑ کرشدت کتاب من قبلکم تاسو نمکیو کافران یاران واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نک تاسو ایمانداری محل استحضا کم زی سر اٹوکی کئی خاصی او زی ذکر کئی فاوکی تاسو آوازو کی مانتا تھا یعنی آزان شروع شی پیتا خزو آوازوان جوڑ کی دی دینا لو پی توکی حقی پوری آزان پوری توکی کئی حمل پی نکی اور آزینا ولائی با حولو بی تازان پورنده یو حکم الهی پور ټوکی کولی الله وی اتخذو دینکم حزو ملای واستازو بسالین دین پور ټوکی کی اتخذوا حزو ملای با جوړی دې دینه کا حالو به تار دی وجنا شکیلند یو قوم چې دا عقل نه کار نه اخلي قل یا ال کتاب ال تنقمون منا حدیث ہے نا اتم باب ذکر کئ اتم باب ترایت نمبر 66 پخش پیتم پوری او پدی کی خباستونه ذکر کئ گندا عملونه د یهودیانو ردې د پاره چې د دین بایکاټ کې ته مجتهد شې. مخه حکم کو وی دین پورې د لټو کې کوي اوس څه کمونه دا غي ګندا اعمال ذکر کوي چې ته چې کمونه دای سره دوستی کوي دا وګوره ته ردې د اعمال ته وګوره ور سره ترغیب ورکې ال کتاب ولا شراش ایمان راوړي قل الو نبیکم بشر من ذالک وقل ال کتاب وتوای کتاب والو حال تنقمون منا بعد نګنی تاسو موږ نه پمن کې بل عیب نشته زمنګ دا یو عیب دی الا مگر ان آمنا بالله چې موږ ایمان لرو په الله باندې او پاغه باندې چې نازل کړی شی موږ ته او پاغه باندې چې نازل کړی شی په خوا فارس زمنګ ایمان دی یقینو کوي پانا اکثر اکم فاسقون او یقینا زیاد پتاسو کنا فرمان دی اکثر اکم فاسقون قل حل انبیکم اشر من ذالک مصوبتن انداللہ تاسو منگ تا بات گوری زمان عیب داو دا سدا لکا تاسو نفت العرب کی ویلی دی لا عیب فیم خیران نسیوفاهم بهن فلول من قرائح الکتائیوی خلخیص کیم وی حقا جا کم دنو ما دا بمایوش به الزم او زم بمایوش به المد نو دا جا کم دنو ویسا منکی دا گناه دی لکه بد پا منکی دا گنی یعنی که دا عیبی نو دا پا منکشتا چه منک پا اللہ ایمان دی و دا اللہ پا وحی سده ایمان دی پا طول وحی که دا عیبی نو پا منکشتا نو دا عیب نده نو منکی بل عیب بل عیب پا منکی نشتے البته رازا سا کاغذو نو گوروز سا کاغذو نو گورو رازا وارتا ہوا ہے حال اونا بیوکو پیشر من ذالکا آیا خبر کم تاسو لرام فبتر بانی دا دینا تاسو منگ دا بتر وائی پر دینا بتر دا توخیم پیشر من ذالکا مطوبتا نینداللہ فبدلک دا اللہ پنیز من آغا سوک یعنی دین و من قانون دا آغا چا او دین و نظام دا آغا چا لانا اللہ چپ لانت کردوی اللہ چا اللہ پلانت کردوی قاسم دا حق لعنتی دے مخی تیر شو وا غضب علیہ او کار پکڑوی اللہ تعالی غضب علیہ چه سر دا علم قانون و تمعلومی حق و تمعلومی او حق سکی پریدی و جعل منهم القردتا او گردولی دا دینت کم دنو القردتا شادوگان شادوگانی جو کردیتنا چه دین کی چل والکو والخنازیر او خنزیران خنزیران تینا جو کرد شاغید الله د نعمت تا قدرې کوله وا بعد تواوت حوی باندې کړو تاوت د الله قانون مقابله کې بل قانون را د الله د عبادت مقابله کې خپل چای عبادت را واغس وا بعد تواوت مطلب دا ثم العونی مغظوب ممسوخ او عابد تواغوت او د شیطان په لار لوندې نو زبد شم کتبات شي تلک سوچ خوګه فزبت شم کتبات شوی بابد تواغوت نبی علیہ السلام و سلام کل یهودو تا خبر کولا بیا اخوات القردت والخنازیر یا چڑیر بیتان کو بیا اخوات القردت والخنازیر یا در خنزیرانو حد شادوگانو تبریانو چداغی تبریانی اولائک شر مکانا داری بدتر پا درجه که وازالو انسوای سویل او وازالو او گمراه دستم لارنا دا گمراه دی دا اللہ لاری پری خود لیدم فایزا جاوکم بلگندگی او گورم فایزا جاوکم او پاک سراجی تاستنوائی آمن نا منگی مان راولده فقط دخلو بالکفر او حقیقت داره شاقینا دیدن نشوی دی سرد کفر یعنی چراتو مجلس د نبی علیہ السلام تا تو قرآن مجلس تراتو نوم کافرو و هم قد خرجو به او دی وطلی دی سرد کفرنا او وطلوم سرد کفرنا مطلب د مجلس د علمنا او د نبی علیہ السلام د مجلس نه استفاده وا راغله هم کوفر سره او ویړم ځان سره کوفر غوند و سره او د الله کتاب پی سره ولی چې اورېدنه په کم نیته اورېدو لیل کاذب دل سماعون کاذب او چې اورېدې نو دا غټه ځان سره نیولې و چې ان اوتی تم هاذا فخذوه و ان لم توتوه نو دا ځان سره غټه راوړې و والله علم بما كانوا يكتمون الله له پوا باغبان چې دې پټ ساتي ځلګي وا ترا کثیر منهم تبل ګندګي ذکر کوي او ویني با ډیر دینا دا ګندګي د عوامو او ویني با ډیر دینا ساريونه فلسمي دې و تلوار کې په ګنا په کار کې اسم محرم الجنس او اسم هغه دې کمندنو قول صفات مرادي یعنی غلط خبرې کوي والو عدوان او په زیاتی کې تلوار کوي یعنی ډیر په شوق باندې ګناهونو لروان دي والو عدوان او په زیاتی کې محرم الکیس او صفت د فعل مرادي پاک له مسوق او په خورل د حرامو کې رشوتونه خوري پاک له مسوق مانست غیر الله خوري لو سما کانو عملون خامخا په دیا چې دې کوي لولا نام ربانیون ولنا مناکا والدیلارا ولنا مناکای دیلارا الربانیون اللہ والا خلق درویشانو والا احبار او دمولیانو تاغی کار داده حان قولهم الاسمان ولنا مناکای دیلارا تا خبری دی دوینا گنانا شدی گناہ خبری کئی حان قولهم الاسمان باک لهم السوق او دخولو دین زہرام اللہ دی مولیان اولی او درویشان او هغه ول خپل ذمہاری ادا نکړه مدارک پدې ځای ډیر تدارک کړل پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل پیسې زو پنځیر ترالم شیخ القران رحم الله ملاقات لا بیمان به یو تاسو زاو کو چې مولای صاحب درس کوي بیما به توی چې او جی په دې مېرا ته وی چې مدارک ګورا مدارک ګورا انو هغه و فرمایل په شعر قران رحم الله د وینا باندې بما بال استیاف مدارک درې ځله کتل بل استیاف چې بما مدارک درې ځله کتل هغه و فرمایل مدارک نصفی حنفی په قران ډېر خپوي دې مدارک نصفی حنفی و قرآن دیر خبوئی دو مدارک اکثر اخذ ده کشاف نکڑه ده کشاف ده زامخشری ده خود آغه اعتزال اغای کارکڑم نه او داغی نه اغای اعتزال اغای خبری لیری کڑی دی هم معتزله ده زامخشری او ابو المعتزله او پده با دیر خوشحاله شما تخلق ابو المعتزله ہوئی نو پکا اور کټړ معتزلی دی او په قران کوی دو نو موږ عالمان ته اوسو می استفاده کوي د کشاف نه زار کوم غلط خبري باغه ولا رات کوي زدا او تعصب نه کوي تاسو نه اوریدلی چې ته ویلی چې کشاف موږ ورا دا چې کوم ده نو دی عالم کی یو غلطی وی داغه د ډیره فائدې نه ځان محرومه کاوه دا به نور کتابونه هغه د کوم ده نو ګورا او دا غلطای عالمی نو دا غلطای نشاندهی آغا چه کمدنو کولشی بنده یا عالمانو کڑی بی حال ری کواتی نا و کمده شکیشوی دا مطلب نی که او سڑی دی او تفسیر تپو صفاتو کو او دایوی ناخو انسان نی خبرگرام شیخ صف رحمه اللہ و تعالی و فرمایل ویددی دا مطلب نی چه ما ہوئی چه پلانکه تفسیر خده و دا مطلب نی چه گیریقی که غلطی نیشت ای کی غلطی نشته انسان دی داغه نوم غلطی کیدل شي غلطی کیدل شي خو مجموعی خبره بهتر وی هاج کمندو بندو پوری نو فائدہ ول اور کوي همدارک پدې زبان نه علماء کرام چې کم عالمان رد منکر نه کوي صفاغي باندې ډیر سخت تنقید کړل دي سخت تنقید یې کمندو کړل دي پس سخت و الفاظ و باندی رد منکر اغا ضروری دی چې د ګنا ته ګنا وویل شي او رد د منکر چې کم دنو وکړی شي. دا ذمہواری ده د عالمانو. شیخ سید پنجپیر مد ذله العالی هغه چې کم دنو فرمایي آیا علماء دینی مالی و راکمو تغازی تموان منکرات الاوامری آیا علماء دینی مالی و راکمو تغازی تموان منکرات الاوامری اے عالمانو ولیم دو گناہ بانستر کی پٹکلی دی عمل امر بالمعروف وانناہی فرضکم آیا امر بالمعروف او نهی دا منکرنا دا ستاسو فریضه نو فاغرستم وانزا که اعراض حاجری داغی نو میعراضو کو فاغرستم وانزا که اعراض حاجری اما خزل میسا قار ربی علیکمو آیتا سنا اللہ وادن راغستی بی انتن صحو بالحق آل المناکری شتا صبح دو گنانگار و خیرخواهی کوئی او غیتا بدا غلطی خیئی دا غلطی با آغای تا چه کمدنو خواهی. نه یعنی المنکر دا چه کمدنو ضروری سیز دی. نن دا دو خبرو عالمانو کی نشواله دی. کمی خو نشواله خو. نشواله دی. کمی خو دی تاوی چه لگ لگی کئی کنا. دا دو خبری آغا چه کمدنو پا نش پانی ساد دی. یو گناه تا گناه ویل. او پا بیانونو کی د ګنا رات کول لکه بیان داسې کوي چې لکه د خلکو توجه او تسبی برابر وي او سور په کې لګي برابر وي او هغه مسله چې د خلکو د مزاج مطابق وي بیا پال ورزوت وي څه شي وته وي پال ورزسي ډیر شي ویوز ډیر شي او بیا لګوت ډیر خلک ورکی دې ته ډیر خوشحالي دي شمال ډیر خلکو ګوتی راکړي لای کو نو ته څه شي وځوي هدايت کمنو مال ډیر راکړي دي او دا وګوريو مو خپل بیان به وګوري چې زما وېو سوکتي او ما پسې ماشاالله سور خلکو لیکلي دي کمنټونه را پسې سور خلکو کړی دي دا وګوري نو د مزاج مطابق چې کمنو هغه لغه کوي او بیا ځنه به کېدا شي چې دا غي خپل ټي وی دي لکه د یوټوب کې خپل څه دی ټي وي دی په خپل بیانونو باندې پیسې لري هغه باندې پیسې لري نو بیا داسې خبرې کوي چې هغه ډیر خلک چلی یا کنزلی یا د کمنو اشعاری داسې غونډه کې خبرې چې هغه چلون کې بیا سي دی هاي کتون کې دی دا ځنې چې کمندنو نه د دین دشمنی خو بس لکه دل دا خوند ورکی چې مالا ګوتې خلک دی راځي او دا ولا مزه ورکړي نو بس په دې خبرو باندې دا خلک چې کمندنو فزان طرف تمایل کوي شوي پورهغه استادې په بیا سوي بیا به سويلي نو دا په دې طریقه باندې نو بیانونو کې د ګناهونو رد کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل وای په پنځیر کې په تپری کې دا زمونږ تر وخت پورې دا خبره وا وز دې سفر کې دا بیان میان نه لګی کنه په یوسف کروانې مخکبه ولې سفر کې چې کمندونو یو بیان لګیدو یا به شول قران رحم الله یو بیان شاو لګاو یا بل د مشرانو ولې سفر کې بل لګیدلو لګیدلو نو وې زما بیان به په شول قران رحم الله په وخت کې وی په هر بیان پابندي و د بل چا بیان باندې لګوي به صرف دا به ویل چې د ولی الله بیان لګوي دا به ویل چې د ولی الله بیان ځکه لګوي چې په دې کې چې کمندونو د منکرات وردي دا به دا وردي بږي د ګناہوں وردي به دا چې کمندونو وی لګوي زمونږ مفرشام ولي سید الله خصاتی موږ چې کابل ګرام ته درس لرالو زما درېم درسو ردی لومبهو نو چې دا درس ختم شو موږ را روانو کیشتای کې موږ راتلو دا کیشتای کې موږ ناشتو دواړه معمولی څه ته وي معمولی څه د درس اثر مخصوصای ما ته وی نورې خبرې هو ډېری او یو خبره نمخ درس نه راوړی د ځان سره بیسو چې په دې درس کې په سړی کې دا اثر راځي چې بی دیني د سړی ډیره پږي دی می چې د سړی بی دیني ډیره شي لمته نه دا اثر راوړی چې د سړی بی دیني ډیره پږي شي ګنا او بی دیني لدا چې کمنو د سړی پږي شي او دیم چې القرآن رحم الله تعالی او فرمایل چې زماره سنار مولي سے بیان ډیر خوخي شیخ تنار سے رحم الله تعالی توریری مدرسې بانی هغه چې کمندنو د شیخ القرآن رحم الله تعالی کې 61 پوهه ویل کېدو او دا د شیخ القرآن رحم الله تعالی په شاګردانو کې داسې شاګردو چې شیخ القرآن په ژوند دي د شیخ القرآن په ځای باندې درس کړی شیخ القرآن رحم الله تعالی او دل لیکل نه ورتل صرف خپل نوم ولا ورته لیکل ول نه ورته صرف خپل نوم ولا ورته او د خاتونو کې به تاسو وګورئ سرکای بابا والا صرف خپل نوم ورته حاجی زړی د غي پروسټیټ شورا چرپي پای کې چې د خاتو وګورئ ان پای کې ډیر روان روان به لیکل خپل نوم تنار شیخ ابراهیم الله تعالی طول درس د قرآن په یاد یاد کړو هغه ته به 61 د قرآن وی شیخ القرآن رحم الله کې ست په وته وی هغه شیخ القرآن رحم الله تعالی او فرمایل چې زماره تنار بیان ډیر خوخي مې ځکه چې د تنار په بیان کې د ګناهونو ردي او د بدعت ردي پکې خدای چې کمندنو د معاشري او ګناي او یو غلطي او تا هغه نه وای په تو معالج شي شوي یو په عالمانو کې د دې کمې ده نن په من ټولو کې ټولو کې دویم چې کمندنو دا دی چې تشبه بالکفار چې ده د دې رد نه کیږي تشبه بالکفار مسله د براءت تشبه بالکفار چې د کافرو سره یو شان کېدل د دې قباحتونه د دې ګندګۍ دا چې کمندنو په بیانونو کې دا دواړه نه د کافرو د زندګۍ نه د دې نه ځان ساتل پکار دي نن مسلمانان بے دریغه دي تر روان دي او په ګناونو باندې څوک صرف نه کوي د دې وجه زمونږ د علماو نه خبره روانه زمونږ نه خبره روانه ویا علما البلد وی اذا کلی عالمانو وی انتم ملح البلد تاسو کوم دنو د کلی مال گئی مال گئی مال گئی تاسو همي بیا به خلق تکي ازل ملح فساد شکل فساد په مال گئی راشي مالګه خراب شي بیا به نور څه کمندونو خلک څه کوي فداد علماو زي مواري وا شاي په ګناه راځي کی پاک له مسو او د خوړلو د دین د آرامو خامخا په دې هغه چې دی کوي بر طرف ته د عوامو طرف ته یا عملون راوړو او د مولانو طرف ته یې سناون راوړو ځکه مولا امی چې دی ها ګناه کوي او امی ولا دلیل جو مولا ولا دلیل جوړي او مولا دا ګنا سکے جوړی مولای جوړون کړي دې جوړون کړي زکه یې اسناون راوړو زکه یې اسناون راوړو شیخ القرآن رحم الله تعالی سمت الدرر کی ذکر کړی دی ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی وا فرمایل وی تفسیر سمت الدرر کی لیکلی دی به سمت الدرر ته خلاصو کتاب مو وایي پیدا خلاصو کتاب نه وایي پیدا دا قرآن کریم تفسیر دی میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی چی زد سمت الدرر نے لگیا ہے ما بلکہ دا اسمان نے چی لگیا ہے ما او چی بل تفسیر تا کتا کی کم نظام را تا دا سی کچا کچا خاری وی چی سمت الدرر نے لگیا ہے بلکہ دا اسمان نے چی لگیا ہے ما سمت الدرر کی اگئی فرمائلی دی حلیس اللذین تزیو بزی العلماء مثل آل الكتاب فی هذه الاوصاف ولی کم و خلقو چا غید مولان و جامع غصی دی نا غید پا دی گنده و عملونو کی دا آل کتاب و پشاندی دی حیث و جال الدین لی دنیا وی دی دین دی دنیا دا پارا گرداولا دی یک تمون الحق حق پتی ویو حرفون آیات اللہ دا اللہ دا ایتونو تعریف کئی ویا کلون سختا او حرام خوری من اموال الیتامى والنذور التي تودى الى القبور ما نفس خوری و باسماء العباد الصالحين یا سالونا لمثل الاسقاط چلونا جوړی لکه اسقاطونا ویستاجرون بی تلاوت القرآن للموات دمرو دفارا چه تلاوتو کی فاغی اجرا تخلی قائدون لشرک والبیدات او د شرک و دا بیدات و قیادت کی ینحقونا فی الغرس والمیلات او رمباری اوباسی چغی اوباسی داغی اغا تقریرونو تا پا غرسونو و میلادونو کی ورطا دا خر آوازونو وی ینحقونا فی الغرس والمیلات نو دا دا غلط علماء نخیویلی فقالت اليهود هواي فرنگيان يد الله مغلولا لا ذا الله تعالی تړلی شي یا لا ذا الله تړلی شي یو مطلب د دین خدمت وکاو نو چې هغه پرې خو دو نو غیبی امداد بن شو دا بکواس شروع کو د دین خدمت وکاو نو غیبی مدد شو بن شو دا بکواس شروع کو یاد الله مغلولا لا زالا تړل شي مینا تو انا موږ لنرا کې څه شي یادې نبی عليه السلام ته قتل او صحابه او تا چاغي غریبانانو نوې مغلولتون انا صائم محمدن د نبی عليه السلام د عطوانه لا سونه بندي دلول نور کوي درم مغلولتون انا عذابنا تړلې شوې دي زمونږ له عذاب نه موږ له عذاب ولې نه راکې کوم په غلط هيو ځنه عالمان ذکر کوي چې باران نه کېد باران نه کېد څه شي باران نه کېد دای د واغان کول خو نه کېد نو دای لړل عام میانس قبر لا دا او بوت لا حال ته یو بوتو عام میانس دانس رضی اللہ عنہ ترنو و مشعور بدیو حامیانس وامی ناغیل الارل بارانی غختو چه بارانی غختو نو بارانو شو نو دی شورو شو وی نعوذ بی اللہ شم دی حامیانس سخی دی بی اللہ را باندی نکو و بوت را باندی سکو دا طول اکمانی دی وقالت الیهودو ید اللہ مغلولام هوای یهودیان چلاز دا اللہ بند او تڑل شوی غل قیدیم تړلې شي ویلا سنت د دې د دین نه او د اقامت د دین نه د اقامت دین نه کوي کله د اقامت دین کول نه نعمتونه به وو بالو اينو به ما قالو او پلان شي ویلي د وجه داغنه چې دی وايي بل ادا مبسوطتان بلکې لا د الله لري پراخه بل ادا مبسوطتان کما ایلی کو بشانی یون په کو کیفه شام خرچه کې چې څنګه اراده وکي کیفه شاو بل عزیز نه کثیره منهم دا زورنا وینات دی یهودو دی دا قرآن نا فیدن آلی والا عزیزن نا او خام خاضیاتی دیرو لرد دینا آغا کتاب چه نازل کرشی تا تستاز رب دی طرف نا سرکشی و کفر یعنی پا قرآن کفر و سرکشی لازیاتی گی دا چه کم ننو ریاکشن پیو کو سشه پیو کو ریاکشن دی بانی ریاکشنو کو دی ویسال چه کم ننو دا غرد آغا کاکا دی اچ پاغه باندې چې کمندنو اترو سکړو ریاکشن کړو چې پلار ته ریدو هوا ترونه راو راړتاو شو خپل سنېر نو سپي غول راواغستل هغه ولې چې کمندنو په پوز باندې سکړو کې خوذل لوک وتا سړې راوي شو بمالکم تکاکاتم تکاو کوکم علی رجلین ذی جنہ ایبران کوانی خلیم کار کا ولدا تلوانه کار پاغه باندې اترو ریاکشن کړو شان اترو په دې باندې قران ریاکشنو کو ته قران د وژنه نه دې چې کمنو سرکښ شو یاره اګان د ښکارا شو دا کا سوټه ده کنه قران کریم دې ښکارا کول کوي وال کینا بین مرادات والبغضا او وامه شولات دې تر میاند دښمنی او ترابګانی تر قیامت کله ما قدو نار للهر دې چې کمنو د اسلام خلاف سازشونه کله ما قدو نارن هر واری چې بل کې یو ور د پاره د جنگ لاق پرستو د مسلمانانو خلاف حتا الله عمر کې الله تعالی دې لاره د اسلام خلاف قسمه قسم هغه د کمندونو سازشونه هغه جوړیږي وس قسمه قسم جمهوریت هم او قدونار للحرب اطفا الله ان شاء الله قریب الله به مړ کی دارنګ د کمندونو الہاد دې د الہاد واره راوچت شي ملحدین راوچت شي الله تعالی د اسلام کمال خاره کوي ولل حرب اطفا الله الله ملحدینم سکی ختم کی دا ټول سيزونه مختلف د اسلام خلاف د پاره مستشرقین یو صوبل فراوزی او قدونارا للحرب اطفا الله ویصاونا فی الارض فسادا او کوشش کوي په ملک د فساد پروانی کوشش کوي دا الله د قانون خلاف چې کم کوشش شي ها فساد دی الله مینه کې دروان کار سره والا نال کتاب امنو دا ترغیب راشي ایمان راوړی هاو کچر د دې کتاب والو ایمان راوړوي هاو ځان بچ کړل شرک نام مخا مخالر کړي مو د دینا سیئاتم ګناونه دی هاو غلطی یاد دی والا خپل نام خامخا د نکړي مو دی لاره باغونه د نعمتونو کې والا انو مقام تورات او کدی جاری کړه تورات او انجیل اړ یو خپل خپل واخې او هغه کتاب چې نازل کړه شوی دی تا میر رب هم طرف در رب ده دینا تا اللہ را طرف نا وطا نازل شوه دین تا اللہ و تعالی را طرف نا نازل شوه دین اغای ادراوله وی لا کلو من فوقیم اقامو ادراوله وی اقامو دیکن دانی دیتا شو چو ولو اقامو ولو قرعو او ولو چه کمدنو ریسر رچو چه دی پکی ریسر کرده وی او دی پکی چه کمدنو لیکیاوی او دا او دا او دا اقام و ادراول پکار دی ادراول پکار دی عملی محنت دا اللہ و تعالی دا دین دا پارا پکار دی اللہ ری دا اس وقت علماء کرام و سر دا دین فکر پیدا کنو چه عملی طور دا دین دا پارا چه کمدن و محنتو کی خواریو کی ولو انہم اقام تورات او کدی ادراولوی جاری کڑوی تورات انجیل او هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی دیتا دا طرف در عبد دینا دا دری والا په پس جاری کیږي دی ماون زیلا باندې چې قرآن او درو نو ټول څه شو جاری شو دی کې خو او نه دی کنه وو زستا شو قرآن باندې دی کنه دا څه خو نه دی چې اقام و توراتا او اویل انجیلا او ماون زیلا همه را دی دا څه خو نه دی تا صحیح ده مایه که چې دا قرآن باندې دی کنه دا پرد دی والانجيل وما انزل اليهم من ربهم ما انزل اليهم من ربهم هدي بودرول ټولي دا نه چې تورات ولا لخوا خدا چې کاغه تورات دري انجيل ولا انجيل دري او قرآن ولا قرآن دري دا د چاویلې دي چې په داریو په خپل خپل ځای باندې ټیکته وتاو هر یو چې الله یو دی اخرت شته په ځای باندې خپل خپل ځای باندې خپل کار کوي او موږ به کمنو وحدت ولدي ان جوړ کړو دا به چاویلې دي والو انهم اقام التورات او کدی ادراول التورات او انجیل او اچنا در کرشو دیتا صرف ادراب دینا لا کلو من فوقهم نخام خاتی بخوڑل من فوقهم دپاس دبر دینا فامن تات ارجلهم او لان دی دخبو دینا مطلب اسمان بوم برکتون را ورول حوزمک بوم برکتون را زرغنول برکتونه وې چې کمن راځر غناول دویم دا دی حاکمانو بم پر آیاو باندې زړه خوړو او چې څه خیر او چاته به راځو رعایاو ته او عوامو رعایاو چې هغه څه فائدہ و حاکمانو ته به رسوله د یو بل نه خوشاله لکه اوس چې خوشاله دی صحیح هغه بل سن ول ټکړي خدای عوام کړی همغه مو خدای کړی عجیبا چل لیا لا کلو من فوقیم ومن تات ارجلیم وی جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ وی اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ وی جزکل اللہ اے اللہ زما حال گو رہا وی اللہ وی جخبل اعمال گو رہا برسر آلے گی اعمالکم امالکم تاسو عملون پا تاسو بانی سی دی حاکمان دی زمون عمل دا پکارو کنه چې اقامت دین وې دا نه چې مونږه دا اعمالکم و مالکم خدا زمونږ عملونه د قضا تور څخه کنه ا سورته اعمال ما سورته نادر ګرید شامته اعمال ما سورته نادر ګرید به زمونږ د اعمال او شکل هغه د کمنو شاباس خان راوږه شکلونه دي کنه شامت اعمال ما صورت نادر گریب دا نادر شاہ یادی دا افغانستان بادشاہ دا پا آغا وقتی ویلو چه نادر شاہ حاکم شو عالمان ہوئی فی شامت اعمال ما صورت نادر گریب فی زمان دا عالمان سپیر زمان دا اعمال سپیر تو دا نادر شاہ پا شکل کی خکار شو چه من دا اللہ دا دین خدمت پری خودو عوامو دا اللہ دا دین خدمت پری خودو دا غا حاکمان دی شوینو ما شاء اللہ ومنهم امه مقتصده زنه دینا یو ډل را چې کم دنو عمل کوون کې بدین باندې او درون کې د دین مقتصده شغې د الله قانون باندې عمل کوي موحدین دي مشرک چې ده ناغه تفرید کوي هغه د هر څه قانون مني او د هر څه دین مني او د هر څه عبادت کوي ملحد چې ده دهری ناغه افراد کې دار سن انکار کوي دار سن څه کوي انکار موحد قانون بنی او صرف د چای بنی دا الله هدا درمیانه ده مختصد دی زکه او ته مختصد وی او دیره وګ بیا آیات وکثیر منهم سام جمهور بیا خلاف وکثیر منهم سام عملون او ډیر د دینه سام عملون بعد یا غش دیکي یا یو رسول بالغ دا د کم دنو نه هم باب ذکر کئ فرایت مرشیا شیش پګت یایم پوره فقط ایم نمبر آیات پوری او بدی کی ترغیب ال تبلیغ دال کتابونه دی بایکاټو کو داغی ګندا عمل لیولی دل اوس څه کمندو مسله بیان کا پنراو په بادرای باندې پنراو په بادرای یې بیان کا یا ایو رسول یا رالی گلی شو یاد الله ر طرفنا بل قرصا او بلل سلام باندې شد دی بیا بیا ورسو ما طول هاغه شناز نکړی شي دی تا ته مې رب کا طرف درفستانه چې الله را طرف نه کوم نازل شي دی مې رب کا طرف درفستانه طول ورسو بیا بیا ورسو وای لم تفعل او کو دې نه کدا کار کم کار بیا بیا دې ون رسو او طول نه پتان دې ادا کړه په ما بلغ دا نن دې رسولې پیغمبري دا الله تعالی پیغمبري دې څنګه دا الله نه رسولې ما بلغ دا رسالتا نه دې رسولې پیغمبري دا الله بخاری کی روایت ته عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي من حدثک ان محمدن کاتم شی ام مما انزل علیه فقط کذبا چاچه ده تووی چه نبی علیه السلام سا شیع پت کرده من ماون زلی الیهی نده دروغوی والله یقول فا ایلم تفل فما بلغت رسالت و ایلم تفل فما بلغت رسالت بیا اللہ تعالی وی برا سولو ده ماون زلی که بچاو ده فا کسمان کی نشتا والله یاسمک من الناس او الله به ساتي دخلکونه به سوک ساتي الله د عصمت وعده کړی ده په رسولو په تبلیغ د عصمت وعده په کتمان نه ده کړی چې پټو پټ ساتنو بچ پای مه بیانوه نه بیانوه نو الله به بچ ساتي او چې تله کوي چې لکه زه نه بیانو چې زه بچ شم دا بچ کوون کې الله دې کنه دا ست عمل لري چې کوم الله دې په پټولو بچ ساتي نو په بیان باندې بچ نه ساتي دا خو سالګه دا سیمه زغلي لکه د کوی دا څو کلی مازغلي والله یا سمو کمر الناس الله باندې بچ ساتي الله باندې ساتي د خلکو نه یا سمک من الناس الله بری بچ ساتی دے خلقنا نبی علیہ الصلات والسلام باندې خو حملی شوی وی او لری پی چولیو دو درے زالے چھ کم دنو مارای تولا فانسی چولیو اسنگا یا سمک کرے نیو دے دی آیات نرست نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا نیو دے آیات نرست بیا تکلیف ہوتا ونه شو دې وعده نه رسو بیا وته سنې دی والله یاسم کمن الناس دیمه دادا چې اسمت نه اسمت کامل مراد یعنی سام مرگ دا به د دې دلاسه نه وي د دینه به الله ورساتي لکه دې کته مړ کړي د دې ظاهر کې کامیاب شي اگر چې کامیاب نه وي ظاهر کې بده وي چې موږ شو کامیاب شو نو دا ارمان به دې نه پوره کیږي خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل چې په کوم علاقه کې د کوم مسلې داعی اول وي دا وعده دا غ سره ده نور ملګری به شهیدان کیږي خو هغه داعی اول چې دی هغه به بچ کیږي او دا دا پینډه شیخ ابراهیم الله باندې څومره حمله شوې په پنځیر شیخ ابراهیم الله تعالی باندې څومره حمله شوې قاتلانه بلا حمله په قاتلانه شوې دي الله بچ کړ دې والله یاسمک من النار ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی باندې بلا قاتلانه حمله شوې والله رب العزت ساتل دي والله یاسمک من الناس الله ولې بچ ساتي خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين یقینا لا توفیق نور کی کلا کو تب کفر باندې مساله رسای خدا سره سوا دی یهود او عیسایانو خیال داري دی یهود او د فرنګیانو او عیسایانو خیال داري خیال داري چې ګینه نو موږ مسلمانان یو او موږ په حق یو ځکه موږ پیغمبر منو او موږ کتاب څخه منو ناول مسله و تدا یاده که چه بلکل پتکی سد دین بانده نیه پویه که چه دا غلط گمانی ختم شد دا پویه که دا غشان ای کتاب والاو نیه تاسو پهیسی سد دین بانده ترده چه ودروی تورات او انجیل او آغا کتاب چه نازل کرده شوه ده وما طول یاده که نا قدر مشترک یاده طول یاده که وما انزل اليكم من ربكم هواغا چنازل کرشی تاوستا طرف از رفستا سنا ولی عزیزن کثیرا منهم ادرائی اشرتا اولتا چه کمدنو ریاکشن پی کئی هوا خاما خازیاتی دیرو لرد دینا هاگ کتاب چنازل کرشی تاوستا طرف از رفستا نا تو غیانا و کفرا سرکشی و کفر فلا تاسال قوم الكافرین غم مکوا پا قوم کافر بانی چه اللہ والا عذاب ورکی مخبا کی گما دل کې د عذاب ځای دی هن الذین فالقابات کار نه کیږي چې توای زمو مومنین بل وای دی یهودیم او بل وای دی پیرانګې نه فالقابات کار نه کیږي ترغیب ایمان ته راشي ایمان راوړي یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او کسان چې یهودی دي یهودیان دي وصابئون او صابئینم د غرنګي وصابئون کذالک زګا دا مرفوع دی او اسم دې نه منصوبي او آتا په محل اسم دې نه باندې قبل موزی الخبر تاسو نه هو کوي جایز نه وي هو تابعونا دا ځایونه د ځکل کله نشان دی کوم خو تفصیل نه کوم د دې ځایونه شیاغان استلال کی چې قران کې لحن نه قران کې لحن نه بقره کې هغه وصابرین فی الباساء والضراء بیا دې کمندنو نساء کې والمقیمین الصلاة دا دلته واسابون په دې باندې شذور زاهب کې ابن هشام باز کړل دي دا نحوی کتاب دی شذور زاهب او شرح د شذور زاهب دواړه ابن هشام دي او نبی لوی ابراهیم الله تعالی او فرمایل وی ابن هشام ایسا نحوی ہے کې اس نے سارے نحویوں پر پانی پھیر دیا ہے حتی کسی بوی پر ابن هشام دا سی نحوی دی چه پا طولو بانده و باڑا ولی دی سردی چه بچا بانده سی باوی بانده ابن خلیدون لکلی دی بی ما زلنا بی شام نسماو ما زلنا بی شام نسماو انا ابن هشام ان حامین سی باوی بی منگ چه شام کیو دا خبر با منگ آوری دلا چه ابن هشام دا سی باوی نغت نحوی دی سی باوی نغت نحوی دی ابن هشام کتاب قطر الندان او شرح قطر الندا و بل الصدا او بل کتاب ده شذور الذهب او شرح شذور الذهب یو ځای چاپتی او بل کتاب ده مغن اللبیب ده په جملو باندې لیکل دي یو جل په جملو ده او بل په مفردات ده دا نه په کتابونو دي او بل د الفیه شرح دا الفیه د کتاب نوم دی ښا زمونږ دلته مدرسه کې ویل کېږي الفیه د ابن مالک داغي شرح دا اوضح المسالک اوضح المسالک سلور جن لگی وصابعونا ناغذ آئیو توجیح کردی دا وصابعونا کذالکا او صابعینم دارنگی او پیرنگیان او چاچی ایمان راوڑو بان آمن باللہ چاچیم ایمان راوڑو پا اللہ او پر ادرستانائیم یعنی ان قائد سم کرل طول قائد مرادی دانتی صرف دادو مرادی وامل سوالیان او ملیو کنیک فلا خوف علیم نبا یرب دیبانی و نبا غیم کئی فلا قد اخذنا زورنا او رو دید عینات ذکر دی پخوانی اگه دی کمدن و ارامیان دی پخوان دی ندر امان لی او یقینا اگه سبو آدر بن اسرائیلونا او را علی گلمی خودی که پیغمبران فارسلنا علیم رسولا او را علی گلمی خودی که پیغمبران کل ما جاهم رسولون هر واری شبرا او رو دید پیغمبر آغا دین چنه باخوا خو ته بیا تونه نه باکاره کې تفصیل شوی بیا وډالا دروځنه غاڼه دی لاره او وړډالا وجل وای فاسب ولا تكون فتنه دا غو قالو قلوبنا غلفه او حیران بشه د خدای دی کتاب ته خدای یې ګروګه فاجبه تر دراوړو فقالو قلوبنا غلف فاسب ولا تكون فتنه فامو وصمو كثير منهم فاسب او دی گمانو کو اللہ تکونا فتنہ چنوشی سبب دا عذاب دا سا خبر دا فامو و سامو نراندو شو و کانو شو بیا اللہ میں ربانی اکڑپ دی نبی علیہ السلامی و تراو لیگو فامو بیا راندو شو و کانو شو یعنی دیر دا دینا یعنی بانی پوشوی فامو و سامو سرقوا و راغل دی دا کسیرون بیاو لی فائل لی سانا خوزارا شو کله چې کلمنو فایل اسم ظاهر نو وحد الفعل وبدا دا د قبیلې د واسر نجو الذين ظلمون ده تا دا کی قبیلې نه ده خو یو معنی ما وکړه یې نه ډیر دی نه چې بدللې بیا لاند شو زګه قامو و صمو دا ویل چې ټول لاند شو ټول شو کان شو نو کثیرو نه دی بدل لاړو څه کړو بدلې باز چې ډیر چې کلمنو څه شوی دی کانا وړاندې شوي دي بیا نه ډېر نه دی نه والله بصیره مما عملون الله لیدونکی دی په عمل دی باندې لقد کفر لقد قالو د نصارا او تبلیغ څه کوي هغه کې دا اول مشترک یو ته بیان کړ نصارا او ته دعوت ورکای هغه ته دا کار کار چې هغه دا ګومان کړل چې موږ په اولوهیت دی حسابانه حق باندې یو او موږ په دې باندې جنت ته ځو یا په تسلیص باندې ته ځو جانت تزو پاک پاک کو تا ہوا ہے شاید تیدام تبارا فیصلا و نوکا قسم دے چه کافر دی آگا کسان لقد کفر اللذین قسم دے چه کفر کرد آگا کسان چوائی ان اللہ والمسیح ابن مریم عیسائیان دری ڈلیو یو قائل دو الوحیت دی عیسا دویم قائل دی تسلیسو او دریم قائل دی ابنیتو دا چې کوم قائل له اولوهیت دي ته ملکانیه وي چې کوم قائل له تسلیث هدایت نصوریه وي او چې کوم قائل له ابنیت عیسی علیہ السلام ابن نه هغه ته یعقوبیه وي یعقوبیه وي دا حلولیو دا چې کوم تفصیل مخکې تیر شو وقال المسيح او ویل عیسی علیہ السلام دا وګوره مدعی سوستو غواچو دی وی ایسا خدای دی او ایسا وی زبندائی ما او ویلو ایسا علیہ السلام بن اسرائیلو عبادتو که یکی وعدہ اللہ رب زمان رستاسو یقین راسو چی صدا جو کی دا اللہ سرا یقین حرام کرد اللہ پتبان جنت او زیرد دیور ممال ظالمین من انصار او نشترد فارد ظالمان سوکو مددگار لقد کفر اللذین قالو فدوی ما عقیده را تسلیس پانده رد. او قسم ده چه کافر دیا کسان چه وایی یقین اللہ درین در درونه ده فما من الائن اللہ الان واید او نشتر الہ مگر الہ یکی او و ایلم ینتو و ما یکولون الہ یو ده نو ده حلو ده حرمت دی موار او دا حاکمیت زموار حاکمیت کی وازی اللہ تعالی دے فایل لم ینتو او کمرنو شو دا غنا چی دے یہ ہوئی نو خام خواب برسی یا کسانو دے چو کفر کڑا دے دا دینا عذاب رڑ دا ان کے حف علا اتوبون الاللہ دعوت دا توبی حف علا اتوبون الاللہ حای دے توبنو باسی اللہ تا فاستغفرونو او بخنن غواڑی دا غنا الله دې مخنا کوم کې مهربان بل مسیح ابن مریم حاجزي او عبدیت د عیسی علی السلام عیسی علی السلام الہ نو عیسی علی السلام بنداو عیسی علی السلام بنداو بل مسیح ابن مریم الہ رسول نو عیسی ابن مریم مگر پیغمبر الہ نو ابن نو الہ رسول مگر پیغمبر قد خلت من قبل الرسل یقینا دیر شوید مخی دن دیر پیغمبران تو کتاسو پر رسالت الوحیت ورکوئی چه پیغمبر خدایی تو بیا خدا خدایان دیر شو طول پیغمبران بیسو شو خدایان شو و امو صدیقا او مور ولی آوا او نیک بی بیوا او مور ولی آوا او نیک بی بیوا کانا یا کلان اتوام دیز وارو بڑو ڈای خوڑا کانا یا کلان اتوام دی با دوڑای خوڑا او گو رکا نا کیفانو بیون لهم الایات سنگ بیانوم دیتا دلیلو نا یو دلیلی ہوئی بکانا یا کلان اتوام او یو گو رکا نا سنگ بیانوم دیتا دلیلو نا دی یو که دمر آیات پرسیدی چه سوایا ما کانا یا کلان اتوام دی دوارو با دوڑای خوڑا یو چه سوک یوانو دوڑای تا مختاری تچا گیڑوی او ډوډۍ د تسوی محتاج وی هغه د یوین وړای پتیارای کی حضورګونو مخلوق تسوی بلا مخلوق تسوی محتاج دایو وړای ترالی او په دې خلک یې دی په دې بلا شی مخلوق تسوی محتاج دی دیو ته کمندنو غنم کری که دې کری کسو کې کری او کری با نظم کې تاسو شو محتاج دا ازمکا با جه کمدنو اڑی نو غویانو تاو ٹکتر تسو شو محتاجا نو ٹکتر والا ریور تسو شو محتاجا نو بیادر ٹکتر کی تیلو تا گریسو تا مبلینو تسو شو محتاجا داغی مصری تا او داغی وسپنی تا پالو تا حقی تسو شو محتاجا شو پا پالو کی لوار تسو شو محتاجا شو دیش پتی اڑی توخم تسو شو محتاجا شو سری تسو شو محتاج شو اوبو تاسو شو محتاج شو نور تاسو شو محتاج شو سپی تاسو شو محتاج شو نور تاسو سپمای تا دې ټول تاسو شو محتاج شو چې فصل دې کمنو تاسو شو پوخ شو فصل پوخ شو نو لور تاسو شو محتاج شو نو لور ته محتاج شو نو لور کې ستای چې دا صدا ته ترکان کار دې نو ترکان تاسو شو محتاج شو نو ریبلو ته محتاج چې ویریبو د بیا د کمدنو تریشر ته غوبل تهسه شو محتاج شو نو تریشر ډبلو ته ګجرو ګړه کاکګانو تهسه شو محتاج شو د تریشر چې وکړو د بیا راړي د چې راړي نو لوډر ته او داسن ته خر ته خوی ته اسپې تهسه شو محتاج شو راړي به نه کورته نو چې راړو نو اوسپې چې کمدنو چچکوي او سبکوي به نو ډنډې پکې ته څه شو محتاج شو بجلی تهسه شو محتاج شو او چې سب کوي نو خځې ته څه شو محتاج شو چې جنو والا کاکا ته څه شو محتاج شو که چج د دروزو نو دروزو والا کاکا ته محتاج شو که چج د سیلورو نو ګلزاده کاکا ته څه شو محتاج شو هغه ټول ته څه شو محتاج غلبیل ته څه شو محتاج شو غلبیل ته محتاج شو اوس راوړي چاته ماشین ته ژرندې ته څه شو محتاج شو ګټ ته څه شو محتاج شو کانی ته محتاج شو بیا بجلی ته محتاج شو اوبو ته څه شو محتاج شو درندګړي کاکا ته څه شو محتاج شو چې وړې کور ته راوړل بیګمې صاحبې ته څه شو محتاج شو اوس به بیګم صاحباغ کی نه هغې ته څه شو محتاج شو بیګم صاحبې پخۍ د هغې لاسونو ته څه شو محتاجه په طبخي ته محتاجه اور ته محتاجه د ډبۍ تیلي ته محتاجه سلینډر ته ګیس ته څه شی محتاجه ټولو څیزونو ته محتاج شو چې ډوړی پخه شوه د خیره سره جوړی یې د درې وګوتو ته څه دی سنت طریقې والا د درې وګوتو ته څه شو محتاج شو دریو کو تو باندې راخلی سترګو ته محتاج شو چې بده کې خو غلط شي نشته پوز ته څه شو محتاج چې بوی خو خراب نه وي وی کی کنه بیا دې کم دنو خلی ته څه شو محتاج شو نو اوس په چکای ګرځي نو دو دیر شو غاخونو ته څه شو محتاج شو چکای په وګرځول نو تیرولو کې تعلق ته څه شو محتاج شو مهدی ته څه شو محتاج شو چې مهده به خپل کارو کی هغه ته محتاج شو دا غین پس یو بل شي ته څه شو خبره پوهیږي که نه پوهیږي قران کریم دا کان آیا کولار ظاهر کاری دو ظاهر دا کاری دو چې ټول سجونو ته څه شو محتاج شو اوس ورپسې چې ډوډۍ او خوړلا او به سکړي اوس کلی نو د دې لازم ته محتاج دی د دې لازم ته څه دی محتاج دی نو چې څوک د دې لازم ته محتاج وي نو هغه الٰه کېدلې هغه الٰه کېدلې نشي مفسرینو دې ځای کې ذکر کړی دی وکانا یا کولان توام یحتاجان الی تغذیه خوراک ته محتاج دی الی تغذیه به و الی خروجه منها بیا دې کمنو بیت الخلاء ته محتاج دی تسهیل لیکلی عبارت عن الاحتياج الى الغائط ذکنا کنایه دوی د قضاء حاجت نه برهان کی زرکشی وی غرائب کی موی وی کنا به عن قضاء الحاجه فدی باندې چې کمنو کنایه کړی دا د قضاء حاجت نه د قضاء حاجت نه به کنایه کړی دا خو چې سو کو دس ماته میر سی ابراهیم الله تعالی بچ او دس ماته لویزه جوابی چی لزما تشیلا جوابی چی ته چای جواب کنه نو ته چای جواب دی در خوراک جواب ته چې کمنو محتاج دی په چې سوق دی ته محتاج وی نو هغه الٰه کېدلې هغه الٰه کېدلې شي حافظ ابن قیم اغاثت الله فان دویم جلد کې اغاثت الله فان کې دویم جلد کې 238 صفه باندې ذکر کړی دی 237 او 238 لوی قصیده ویلې ده د عیسایانو په رد کې عیسایانو چې کمندنو په رد کې عیسایان چې کمندنو ډېرې عجیبا عجیبا خبرې ذکر کړې دي عجیبا عجیبا خبرې مخکې خو بیا قصیده کې وایي وی او بعد المسیح لنا سوال نريد جوابه ممن وعاو بیا دې صاحب اندګي کوونکو یا زمونږ یو اعتراض دې مونږه جواب غواړو اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فما هذا الاله عیسایانو یې مونږ عیسا وجل دې کنه مونږ څه کړل دې وی چې کم قوم خپل خدای مړ کی ولې دې بارا کې دې څه خیال لې چې کم قوم خپل خدای څه کی وی یو سوال خدا دې وی وهل ارضاهما نالوه منهم فيبشروهم اذا نالوا رضاه واذا سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم اذا اوه تقواه واذا جب خبر ذا في پدي قتل وان لا خدای رضا وی زب یاخو سیوا دی خلق ج کمنو د خپل خدای رضا ولټول او هو کچر ته پدا خدای سنو رضا نو بیا ته کمنو د هغه بندگانو قوت تیرې د خدای په قوت څه شو زورا ورش دا خدای په قوت زورا ورشو نو وهل یقل وجود بلا اله سمیع یستجیب لمن وعاه دا وجود د خدای په چا پورې قائم دی بیا خدای خو تاسو کو مړ کو نو وجود په چا پورې قائم نه وجود خو موجود غواړي کنه دا په چا پورې قائم نه بیا وی وهل هذا المسیح اله حیات ام المحیی له رب سواه دا عیسی بیا په خپل ژوند شو او کنه دا چې کم دنو د دې لپاره ژوند کوون کې بل له ژوند کوون کې بیا د دې ستې بل له پیا جبن له قبر زم ربن واجب منه بطن قد هواه وی واغ ساجي په قبر چې خدای یې ځای کوي چې هغه قبر کې سوک راغی خدای پکې راغی وی دا چې قبر دا هغه په نظریه وی او دا غینا زیاته خبره هغه ګیډه ته حیران شوم چې په هغه ګیډه کې خدای وو سور هغه ګیډه وو ته مریم بیبي چې هغه خدای ځای کړو اقام هناك تسع من شهور لدى الظلمات من هذ غذاه بیا غذای کې نه هم میاشتې پاتې شوی هغه خدای او غذای چې کم نهسه شو وه حیزو هندې خوړه وشت قلفر جمولودن صغیرن ضعیفن فاتحن لستیفاهو او بیا چې کم ننو هغه راووتو دنیا ته راغې وړو کې راغې او خولې کولاو کړی وه نه مور سینې ته وي خدای خوله کولاو کړی وه نو وایا قل ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذلك هل هذا اله وایا قل ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذلك هل هذا اله چې خوراک کوي سکاک کوي او بیا د هغې جواب کوي بیا د هغې جواب کوي لازم باندې راځي نو هل هذا اله تعال الله من افکن نصارا سیسأل کلهم عما افتراه تعال الله من افکن نصارا وی توبه خدای توبه د عیسایانو دروغ سیسأل کلهم عما افتراه تر ټولو نه به الله تپوس کوي چې دوی دا کوم دروغ جوړ کړي دي بیا وایي او بعد الصلیب لأی مانا یعظم او یقبه من رماه فهل للقبور سجدت طرا لذنب القبر ربك في غشاه فيا عبد المسيح افق فهذا فيا عبد المسيح افق فهذا بدايته وهذا منتهاه ويلي صاحب عبادت كونك يا بيدار شاه فهذا بدايته ذي ابتداء فهذا منتهاه او ذي كمن منتهى هذا ويا كان يا كلان الطعام ودي بس خوانا لوڑے وګورا کنه کیفنو بین لو ملایات سرنګ بیانو دیت آیاتونو دلیلونا بیا وګورا کنه انا یو پګون کم طرف ته دی ککړې شو دی قول اور دوایا اتا بدون من دون الله آیات اسو بندگی کوی د الله نه علاوه د دای سيزونو لا یم لکلکم ذرن ولا نفا شو اسن ر دی تاسو لرا د تکلیفونو د فائدې حاجزان دی مریم او عیسی او الله دې اغه دې اوریدون کې صرف او صرف اغه لدار څو اوریدون کې په یادات کلیال الکتاب دعوت وایا چې تاسو عیسائیت چلې نه پولیس روان کړل دي ها شادل روان کړل دي نو پولیس په څه مزه یې کلیال الکتاب و کتاب یانو لا تغلو فی دینکم تاسو زیاتې مکوې په دین خپل کې ځان نه جوړول چې کم نه مکوې لا تبتدئوا في دينكم كل مبتدئ مزدرع بالشريعه الغراء مبتدئ دي نام شريعت پوری ټوکی کوي لا تغلو في دينكم غير الحق نامناسب فلا تتبعوا قوم هم روانيږي په طبيعتونو خواهشاتو داسکم شيخینن غلطو په خوا فاضلو کثیره او غلط کړیو نور لرا او غلطو دي سملارنا لو ان الذين كفروا من بني اسرائيل داردی دا چکندنو یرا ذکر کئی دا دنیا فخوا پلانت شوی وی نو کوسم بیانا فرمانی اکڑا نو بیاو پلانت شوی یر لوین اللذینا پلانت کڑی شوی دا کسان کفرو چی کفر کڑی دی من بنی اسرائیلا دا بنی اسرائیلونا حالا لسان داود پجبر داود علیہ السلام باندی یعنی پخیرو پخیرو دا داود علیہ السلام باندی چی داود علیہ السلام و تخیر کڑی ویسا علیہ السلام داود علیہ الصلات والسلام ویلو اللهم لعنهم وجعلهم آیا وجعلهم آیا اے الله لعنت پیو کی وجعلهم آیا او الله دې لره عبرت وګرځای داود علیہ الصلات والسلام دا ویلو او عیسی علیہ السلام تخیری کړی وی وی اللهم لعنهم کمالانتا صاحب السبت اللهم لعنهم کمالانتا صاحب السبت الله دا سی بلانت کا لکه خالی والا دا چه بلانت کریو وعیس ابن مریم دار دی وجنا دا لعنت پیولیو دی وجنا چه دینا فرمانی کولا او دی دار نتی ریکو کانو لا تناہونا منکرن فالو دا لعنت پی راغلو کانو لا تناہونا دیو چه کمدنو لا تناونا منکرن دیو یو مانا لازمی لا تناونا منکرن نو بندیدل دا مجلس دا کافرانونا هم منکرن دو گناه دا مجلسنا فالو چکو با دی خلقو دیل را دی ملیانو گناه نکو خود گناه دا مجلسنا بی بایکارت نکو ناغی نو جدا کیدل نا دو گنانگارو نای بایکارت نکو کانو لا تناو نا دی دکلنو نبنا کیدل حانو باندیدل حامون کرن دو گنانا چکو با دی خلقو یعنی داغی دا مجلس نبا نجے کمدنو باندیدل لکہ حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من وقرا صاحب بدعتن فقط آن علی عدم الاسلام سوکھ چھو دا بدعتی تعظیم کئی کینی او پاسی آغا سرا دا جے کمدنو دے دے اسلام پا نڑولو کی خدمت کئی فضیل ابن عیاض ہوئی من جلسا الی صاحب بدعتن فازروہو سوک چه ده بدتی سرکینی و پاسی زانتی نو ساتهی زانتی نو ساتهی دارنگ لوی زانوی من احبا صاحب بدتن احبت اللہ و ملو و اخرج اللہ نور الاسلام من قلبی سوک چه ده بدات والو سرا چنوی قوانین جوڑهی او پاگ مجلس کی کینی نو احبت اللہ و ملو دا عمل الله بربادی واخرج الله نور الاسلام من قلبه او د زړه نه الله د ایمان خایص وباسي دارنګ ذکر کوي هزاره مبتدیان فی الطریق فاقص طریقا اخر شکاله مبتدی ولید فلارکی فبل لار تر روان شه ذبی وای فضیق علی طریقه لار په تنگه کا لار پی تنگا کا مجلس دو گناہ لمزا او ابن قیم پر الجواب الکافی کی روایت نقل کرو شاولو فتن اول فتنة وقاتی بنی اسرائیل اول فتنة چی بنی اسرائیلو کراملی وا ناغر دی خبری وا شاگئی گناہو ناو کرل نو دیا آلمانو من اکرل نو خلق من نشو خلق من نشو فلم ینتهو خلق من نشو نو فا آکلوهم و جالسوهم ناغی تینا بایکارتو نکو مجلس نجدا نشو نو فا ضرب اللہ و قلوب باز امال آباز نو اللہ و لزلون یو بلر اخلاص کرل زلون و لیو بلر اخلاص کرل فا ضرب اللہ و قلوب باز امال آباز او روایت من ویلو چه الجواب الکافی کی ویلو چه او اللہ الی نبیین اللہ پیغمبر توی اکڑا چه قل لی امت کا چه قل امت تو آیا چه لا تدامو مطاعی ما دائی زمار دشمنان و زائیلو کی دی خوراک نکی ولا تلبسو ملابس آدائی زمار دشمنان و جامع دینا غنی داغی جامع دینا غنی او ولا تدخلوا مداخل اعدائي زمار دشمنانو زاینو ته دینځي فهم اعدائي كما هم اعدائي دا مې دیم دشمنانی لکه څنګه چې مې هغه سدي چې هغه مې دشمنان دي په بایکار چې کمونو د مجلس نه ضروري وو زه مطلب کانوا لا تناونا متعدمانا دایو مننه کوله د ګنانا چې کوو به خلکو نه یان المنکر نه کوو د ګنا را دی نه کوو لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلو چې الله تعالی فرشتو ته ووی دمرهما دا کله د دې مولا سره روان کوي فاینو لم یتمار وجو فیا زما د وجنا د په تندی کې ګرونجیم نه دی راغلی داړو دی ګنا ته ګنا نو ویلې فاینو لم یتمار وجو فیا نو ګنا ته ګنا وایا غلطه تا غلطی و آیا کانو لا تناونا منکرن فالو تفسیر سادی تفسیر الكریم الرحمن آغا دی زیبانی ذکر کردی دی چه سوک نئی یعنی المنکر نکی حوالیمان دو گناہ رد پریگی دی دو گناہ رد پریگی نو ده دی قباحتو ندیر دی او ضررو ندیر دی یو سره ده قدرت نه چپکیدل سبب ده عذاب دی سره د قدرت نه چپ کېدل سبب د عذاب دی. دویم مجره د سکوت او چپ کېدل دا معصیت دی. د په عمل نامه کې ګناه لیکلی شو. دریم ضرر دی تهاون بالمعاصی، تهاون بالمعاصی دا ګناه به خلک معمولی وګڼي او دا عالم به معمولی وګڼي، ځکه رد منکر نه کوي. دا دومره مسله نه ده، خو دا ګناه معمولی ګڼل دي. څلورم اجتراء العصاة والفسق، اجتراء العصاة والفسق، فاسقان او ګناګار به په ګناه بادران شي. بیا سم را ته څوک څنګه وي مړه، هغه به په ګناه بادران شي. پنځم اندراس العلم وکثرت الجهل، علم به ختم شي، جهل به زیات شي، بیا به خلک حق او باطل نه پیژني، گناہ و نیکی به بیا خلق نه پیژني. عربو کې هغه پابندی لګول په خطبو باندې لګولې دا هغه مخ کې نه دا چې هغه کمالی کې نه قبوای. نو دا عربو عوام چې دي هغه بالکل د آخرت نه نه لري، بالکل. او سود پکې عام نه، سود پکې عام بالکل. چې وته وای آخرت، په آخرت سره به راکاو. او شپاگم چه کم دنو گناه و خلکو تا بیا خکول اخکاره شی، گناه و خلکو تا خستخ کاری. او هم اقتدار تا و مشرت تا با گناهنگار خلق فاسقان و فاجران لڑ شی، ها خلق به اقتدار تا لڑ شی. خانو لا تناو نامون کرن فالو لابی سما کانو یا فالون، خام خام پا دیا چه دی یکی ترا کثیر منم یا تولون اللذینا، دا زورن ذکر کئی منافقانو تا بینی وڈیر دینا چه دوستی بکی دا کسانو سر چو کفر کڑا دے، خام خام پا دیا آغا خاد دمت لومان پسوم چه مخیلی گلی دی لران افسونو دی آغا سدی خان سخیط اللہ علیم دا چه قارو خسکڑ دا اللہ پا دی باندی حو پازاب کی ودی آمین شوی دیا سی داود ایمان کئی که دی ایمان لرلی پا اللہ بانی و پا پیغمبر او پا آغا بانی تنازل کلشیوی دیتا ننبه جوڑ کرده دی دی لر ایاران دی با دی مشرکانو کافران لیاران نبه جوڑ کرده دا آغای پا قانون بانی و رضا شوی مزیاد دی ننی نافرمانا یعنی ایمانی نیشتی ولیکن اکترم لو کانو یؤمنون دا مقدم دی متخذو مولیا دا تالی دی ولكن كثيرا منهم فاسقون دا مقدمه استثنائية دا ولكن كثيرا منهم فاسقون وزيادة ديننا فرمانا لا تجدنا شدنا سعداوتا دا جه کم دنو تعصب دا يهود و دا مشرکانو، تعصب دا يهود و دا مشرکانو آغا ذكر كي لا تجدنا شدنا سع خام خاو بمومتو درس خلق او ساق دا خلقونا بدشمن آئي كي تپار دا کسانو چې ایمان راوړل يهوديان، يهودي سخت په دشمنای کې هوا کسان چې شرک کړي يواوي چې مسلمانانو نه مشرکان شي، هغه خو قومیت د مشرک نه دی. دویم دای چې هغه مذهبن مشرکاني تک او بریلیان دي شيغان دي، دا غي مذهب خو نسبت څه تکي اسلام تکي، خو عقیده کې څه دي شرک ته قبول نه قبول ځان نه خبره ده، خو مذهبن مشهور په شرک باندې نه دي. هندوان شو سیکان شو دا مذهبن څه دي؟ مشرکان دي. دا چې کم مذهبي مشرکی دا د مسلمان سره په دشمنی کې ډېر څه دي، دا ډېر سخت دی. نو يهود او هنود دا دواړه ډېر سخت دي. او دنیا ولیدل نو کشمیر کې مسلمانانو سره څه ظلم کیږي د هندوانو د لاسه، او نور په هندوستان کې سوره کیږي میډیا رالینا، او فلسطین کې مسلمانانو سره څوک ظلم کوي؟ يهوديان. په هر قسم دښمنای کې دا ډوډۍ سختي. والذین اشرکو آ کسان چې شرک کړل ولا تجدن اقربهم مودتن او خامخمو مبتو نزدې دینا په مینا او په دوستای کې دا کسان سره چې ایمان راوړل ها کسان چې وای ان نصارا چې اخینن موږ پیرنګیان یو موږ عیسایان یو نو دوی نرمی کوي او دوی سره دوستی کوي. خدای معلول کړل په دې را روان علت ذالک بیان کدا علت وی نو حکم دایر مال علت ته کدا علت وی بیا به عیسایان نرمی او کدا دین بیا عیسایان حق شان دي لکه يهوديان ذالک بیانهم ویل دي کنه یعنی د دې علت د وجه نه چې دې کې طلبګار د حق تي ملنګان دي پکې تکبر پکې نشته چې دا درې سيزونه پکې وي د بیا مری مسلمانانو سره سي نږدې وي مینا بو سره کوي یعنی مسلمان ته بازار ډېر نه راسي کدا درې پکې نو نو د ټولو نه زیات ضرر یې بیا سوکتي عیسایان صلیبی جنگونه چې کړي چا کړي عیسایان دو سوا کال چلی دلیو حماد الدین زنگی رحمه اللہ تعالی شروع کڑیوا خانور الدین زنگی بیار پسیج کمدن صلاح الدین ایوبی دا طول وقت دا چلی دلیو بلا وقت دو سوا کال چلی دلیو سلیبی جنگونا ہوا طول عیسایانو کڑی دی عیسایانو کڑی دی تو مسلمانانو جماعتون روان کڑی دی مسلمانان شهیدان کڑی دی قرآن مجیدون سوزولی دی معشومان سوزولی دی زنانه بیزه تکڑی دی خازین لکلی دی پا دیده چه دا آم عیسایان نیان دی دا خاص خلق یاد دو چه دا خویو پکه آن نجاشیو دا غمل گریو قرآن سندی رحمه اللہ و تعالی وی پی قرآن مجید چه دی ویدار سیاست چل خی وی طول دنیا چه تزان لسکی دشمنان که وقت پا کم نتی رای سابه دا وقت تیرو لزشتی مطلب یو لاس ورکی نو یو به داسې غلې کې ځان سره او غنور به وای چې هغه وې به دې بنت سم شي دا ته سیاست چلخي چې يهود او مشرکان خو ریسې دي دشمنان دي او عیسایانو ته لکتا باروکا نو دې ته لک دغه ور واچو دې بل گزاره کوي چې دا دوه ختم کې به دې درې په څیر ورپاسې دا چلخي ده ذالک بیان منهم قسیسین و ربانا دا دې وجنا چې یقینن په دې کې ها طلبگار دا حق تی او درویشان او یقینا دیزان متبر نگنی وی دا سمیو ما هم زلیل الرسول او پا آغا وقتی چه واوری دی آغا چه نازل کلشوی تا تا دا دی سایانو دا نجاشی و دا غد ملگرو صفت ذکر کی دشمن که بری اللہ خلق پیدا کی تو محنت کوا تبلیغ کوا مسئلہ رسوا اللہ بری دشمنانو که ملگری پیدا کی پا آغا که چه واوری دی آغا کتاب چه نازل کلشوی پیغمبر تا نوینی واس ترگی ده دی تفیزو منت دمه شاو بایی اوخ کلارا بایی با اوخ که سترگی با بایی گی دو اوخ کو دو وجه مطلب سترگی با اوخ که بایی من مال دی دو وجه نا عرفو من الاق شده و پیجند حق لارا یا قولو نوائی دی رب برای رب از منگا آمان نا منگی ماند راوڑه دی فکتم ناما شایدین نولی که منگا سرد گوایی که اون کنا شده سو گوایی که شایدو لکه بالوحدانی یا ولی انبیاء کبیر رساله شاید توحید او د سنت رسالت گواہی کوي دویم پاک تو نام شاهدین پاک تو نام امت محمد صلی الله علیه وسلم الله مونږ په امت د نبی علیہ السلام کې شمار کا نبی علیہ السلام چې نجاشی مړ شو نو یې تاسو ضرور نجاشی مړ شوی دی خبر وته راغې او جنازی به سوک نشته پیرادی چې جنازه پیو پاک تو نام شاهدین فمالنا سشید مونږ لاره چه منگه ایمان را رو پا اللہ بانه پا آقا بانه شراغلی دی منتده اکنا حوث مسات منگا چه زن بکی منگل رب دی منگا سرد قوم نیکانونا پاس آبهم اللہ و بما قالو ورک اللہ تعالی دیل را توجد آگنا چه دی یقید را لیوا قالو تشویل نو قالو مال اعتقاد زکا ایمان بکی مخی ذکر دی باغونا چه بایی گلان دا آگنا سندونا همین شویف دیکی حوثار بلدر نیکانو چه دا الله قانونو منی دا الله کتابو منی هوا کسان چنکاریو کو دا حل او دا حرمت دا آیاتونو نا هاو دا روزنیو کنن دا آیاتونو زمان داری دوزا خیان یا ایو لزین آمنو دا لسم باب دی فرایت نمبر 105 پوری یو سل پینزم نمبر آیات پوری او بدی کې بیا آغا مسئلے راوڑی بیا آغا مسئلے راوڑی چې کم اول باب کیوی سورت ختمی فی اشارہ دا دی خبری تا اول باب کیم دا حلو دا حرمت او دا منخت مسئلہ وار او سم دادا دا منخ کی اتو بابونو اشارہ دا چه از سورت و سیقت لی اجلی آده المسائل فمنس که که زورن را لی که یار را لی که دالی کتاب و قباحتون آبای کارت را لی دا طول پا دی قانون پا مسئلہ بانی چه دا حلو دا حرمت دی موار سکتی اللہ و تعالی دی که دا تبلیغ مسئلہ را لی دا دی مسئلہ دا رسول را لی دا طول دی لو سورت دی را چلو لی شیو یا ایو اللذین آمنو ای ایمانوالو لا تحرمو اول مسئلہ دا تحریمات العباد مسئلہ دا تحریمات العباد راوڑی ای ایماندارو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم ما حرامو افزانو نقبلو باندی طیبات ما احل اللہ لکم حلال و پاک آغا پاک اوالا آغا چلال اللہ لکلی تاصل را قرطبی ذکر کړی دی وی ردن علی غلات المتزاہدین وعلی الاہل البطالت من المتصوفین رد دی آغا متزاہدینو باندی چه پا زور ازان نجور کی چه منگ جه کمدنو زاہدانی آغا متصوفست پس شایست کولی نیچی آغای وی منگ دانو خرو آغا جه کمدنو بزان بانے حرام کی بزان حرام کی نو حرامولی بزان نیدی بکار تا جه کمدنو طالب دی عیش ما جوڑے گا دو خواہشاتو دی عیش طالب ما جوڑے گا چستا مذہب بھی چه کمدنو چرگانا و کباب و نارای خوخا و غٹا خوخا دا چیزونو بستا مذہب گرزو لیدان او دی پسی روانے دا طالبگار ما جوڑے گا دی قناعات ځان کې راولا خو چې الله دې نظر کې په ځان باندې وما او په ځان حرام وما بیا دې کمونه استعمال وا د الله نعمتونه او د الله عبادت وکوا هیڅ پرس مو جوړيګا عیاش مو جوړيګا لا تحرمو طیبات ما حل الله لكم فلا تاتوا زیاتې مکوې زیاتې دغه چې د الله حلال په ځان باندې حرام کې یقین الله مينو کې زیاتې کوم کو سرا او خریداغنا دا مرت په تعلیمات له بعد او خریداغنا چې درکړی تاسو الله علالو پاک او یریږي دا الله غزادنا تاسو په هغه باندې یقین کوئ نو داغه حلال ما حرام وي کدا څه چل شوی چې تاسو کمنو حلال فزان حرام کړی نو حلال فزان حرامول قسم نه حلال فزان حرامول څه دی قسم نه لما تحرم ما احل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم حلال فزان بنده و حرام اول دا قسم نه اوس چه کم دنو چه قسم ده وخور قسم نه نو لکه دا دا سو لکه سو شو قسم نو دا چیز استعمال که او دا قسم کفاره ورکه نو دا قسم کفاره زکر ذکر گئی کچر تکی حلال لبزان حرام کړیو او ور سره دی قسم کړو چې قسم دې چې دا شی وځو نو خورم قسم نکړو نو قسم مات کا کفاره سکا ورکا خواغه د الله رب العزت حلال شوی چیز هغه ته حرام مو وای حرامه هم په ځان باندې کفاره قسم هغه ذکر کړي ننوی اللہ تعالی تاثر را فبید ارادی دا قسم نستاسو باللغوی فی امانکم که بطیر زمانه بی ارادی اخری ولیکی واخذکم انوی تاثر را پاگی چه تڑلیوی تاثر قسمونا چه راروان وقتی دیا قد کرده که زبا دا اخرم یا با نخرم اغیطا مناقیده وی فچه کرده کرده و مات تکو فکفارتو کفارت ما تول دا قسم دا قسم ما تولو کفارا هدا معاشرت مساکینا ها خوراک ورکول دل سی غریبانان لنا مینا و ستماتو تویمونا در مایان داغینا چه خروی تاسو بکورو علاو باندی یا جامع لدی او یا آزاد ولد یو سرد او دیو غلام دا مالی کفاره مخ که دا دی وست چا نرسی پا دی دری وارو که دیو فاما اللہ میاجد دا چا چا وست نرسی فسی آم سلاس دیام روجی دی دری ورا دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی و سروی پر لپسی پر لپسی دی کفاره دی یمین چی دا ناو پر لپسی نیوی دا ذالک کفاره تو ایمانکم دا کفاره دا قسمون استاسو چکل تاو چکمون قسم او کئی او ماتی کئی اذا حلقتم و حنشتم چکل تاسو قسم او کئی او ماتی کئی وافضو ایمانکم او ساتی خپل قسمونا خیال ساتی دا خپل قسمونو دا قسمونو دا خیال ساتلو سمت لفده یو حتی الوسا قسم مکوا دویم چه کئی نو دا اللہ پو نومی کوا دا غیر اللہ پو نومی مکوا درین چه دیو کو نو حتی الوسا ماتاو ما ماتاو ما خیال ساتا سلو رم که ضرورت راگ ماتاولو تا او یاد آگه ماتاول بکار دی ماتاولی بکار دی نو بیای عزت داره چه کفاره ورکا عزت داره چه کفاره بیاسکا دا سلور والا خبری دا حفاظت دی یمین دی دا کرنگی بیانی اللہ تاسو حکمون اقفل حدید مارا جتاسو قدر رکی یا ایو اللذین آمنو اینم الخمر والمیسر دا مسئلہ راڑ دا تحریمات اللہ او ورطرد کمدنو رد پا نزور العباد باندی تغیر اللہ ما نختی قوال انصاب پاکی روڑی ہے ایماندارو ہندم الخمر والمائسرو یقینا شراب و جواری وال انصاب و درگاون باندی نشانهای معبودان باطل وال ازلام او خشبان تقسیم کول دا گندی تعمل شیطان نا پشتنی بوجزام ساتر دینا کیدیشی کامیاب شیطاسو انما اورید شیطانو دا قباحت ذکر کئی دنیاوی سامارا دا شراب و دا جوار ہے یقینا اراده کی شیطان شرطاو کستاو سرمیانزا دشمنی و ترمگنی پا شراب و بجوار ہے باندی شراب سکلو او دا حرام و خوڑلو دی سر جا کمدنو دشمنی رازی و ترمگنی چکم ملک کی د محرمات الهی او ارتکاب وی واغی کی با عذاب وی او لوی عذاب یدا دے چه پدا و قوم کی با اتفاق نوی اتفاق بنوی فیوزی قباز کم با سباز فیو بالباخت وی تماشو تکوانو تماشو تکوان شیخ سے دو پنجپیر مد ذل و لالی درس کی اوزل بدیز او فرمائل ویزا ملیشیا تلانم دا ملیشیا چکم غد خار دے کوالا لمپور اپاغی کی او بیلڈنگو بیڈیر غٹو ما تا پوسو کو چی دا سزائی دے ملگور ما توی چی رازا ایمائی چی نظم نا خواست دا سزائی دے میاغیوی چی دا عالمی د جواره مرکز دی د ټول دنیا د جواره سره دی ته خلک جواره لرای او د کې د ملکونو بادشاہان جواره کوي د ملکونو بادشاہان د کې جواره کوي مارته چې زمونږ ملکوم شوکرا دي زمونږ هم شوکرا دي مې غیر ته وې هغه وخت دا اوس چې کوم صدر سیب دینو داو زردالو آنو وی آغای او فرمایل وی آغای راتا ملگر راتا ہوئی چه دی بیلڈنگ یو ریکارڈ دی چانه دی مات کڑی آغا دا دی چه پدی که دو طول نزیاتی پیسی چا بایلی دی وی آغا دا پاکستان صدر زرداری دی وی دار دی بیلڈنگ ریکارڈ دی تالا چانه دی مات کڑی وچه صدر داشتی او خلق طول جوارگری نن جواری عام ده ټول خلک جواری کوي جوار ګرځي دا غټو خارونو کې دا خدي طرف ته خیر خیریت دی له غټو خارونو کې ټول جوارې کوي او خلک په اختري نو هغه قوم کې وسا شراب خو لیسنس ولاو کا واځ کم دروار دی چې شار ځای په دوبه په ایرپورټ کې دراتلم ایرپورټ کې چې ډیوټي فری وي نزلل ماي فارم شو نو مای زدل شیمپو می پوړم ځان ترا ما دکان تلاړم زه غو ساده به کوم پکې ما دکان تلاړم ما ورته مې انګلیش کې مته مې بیبي شیمپو پکار دی هغه لک ما درا سو قتل وی خان ما ته بیا غو دکان ته ورشم ما دې وو خان لري بل دکان راتو خو تل تلاړم ما هغه لک ز صحیح کړم هغه اردو والو اغه ما ته تاغه دکان کې سکوله نو مرته شي په میکاتن هغه مو خاندل مرته له کومه یو خاندل یو خو شراب دکان دی ما ته هو یو شراب دکان نه غړ دکان غړو په دوبای کې شراب هو دکان دا دلته پټولو کې ټول نه لیسن سلو کې جایز دی خوش خو لیسن نه بغیر جایز دی دا نشاور سیزونه آیس چه ده جینکه اوس آیس کی جینکه دا پیشن نشاده دا پیشن دا شراب ندی کلو مسکرین خمرو ندی آیس چه ده کالجیان طول پا آیس وقت ندی پا پوڑو رو بانه پا آیس رو بانه تا غیر چه کندنو دری رضی و سلور رضی بیا ویخ ناسی غیر که دا چنده پا آیسو کی دا نشیدی طول پا کی دی دا سشه شو ویسود دا کمان ذکر اللہ دین کم دے ذکر اللہ نوائی سبحان اللہ الحمدللہ نبی مراد اللہ چاہتا یاد دے اللہ قانون چاہتا یاد دے حلال و حرام چاہتا یاد دی دا چه کم دنو قانون اغشو دشمنی و طرف گنی من سوک بیجنی اڑو من سوک نکی دا سه کورو چه پاغی کی شل کسانی او شل وڑا مزگزاری نو سوام قیم شل وڑا مزگزاری او صحیح طریقی سر مزگی یا پکې یو جنیدا سي چې موږ باندې کوي یا پکې ولک دا سي چې موږ باندې کوي بلا الا من شاء الله ای بدا سي خو کورونه به یې پرکا سو هم توبه خدای توبه وای سود کوم ذکر الله وان صلات وای سود کوم ذکر الله وان صلات ايو عالم ذکر کوي وای تارکت النبی زال آل النبی ذی وسرت حلیفا لمن آبهو پی ترکتو النبیزا لی آل النبیز پی ما شراب شرابیانو تا پریخو دل سرتو حلیفن لمن آبهو سوک چه پی شراب ورد کی زداغ مل گرسون شرابون یدنسو ارد الفتا ویفتحو لشر ابو آبهو شراب چی دی یدنسو ارد الفتا داد علک زوانانو عزت خیرن کئی وَيَفْتَحُ لِلشَّرِّ أَبْوَابَهُ او د شر ورونه کولاوي د شر دروازې چې کمونه کولاوي وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَأَلَمْ تُمْنُدُونَ فَأَتَى سُيْبَنْدِيدُن کی مطلب ان ته مونه شي ترغيب اطاعت فاتي الله تابعداري د الله او کی او تابعداري د پیغمبرو کی او يريږي واذرو فاين تا ولې تم نه فرمانه ځان بچ کی وحضرو اوزان بچکی دی مخالفت دی احکاماتونا فاین تولیتم قواوڑی دلی دی اطواعتنا تابداریم پری خودلا فاین دم آلان فالمونو پوشی شی اقیناً پیغمبر زمادی رسو الخکارا پیغمبر زی مواری دارا صحابو تپوسو کو چه زن خلقو داغی پخیرتا که شراب راتو مڑشوی دی یعنی دی حکم دراتو نمخ کی مجواب لیسا علی اللذین آمون من سوالیات نشتر پاکستانو باندی شیمان راوڑ دی او کئی نیک عملونا جنام سکونا آغا سکی چی دی خوڑلیو مخی چی کمدنو دو حکم دراتلونا سو خوڑلی دی نو بس او تماف کی خزامت تقو آمنو آوار کی چی دی زان بچ کرو دی شرکنام آو ایمان راوڑ دی او کلک پی ایمانو او دا آغا وقت کم نیک عملونا وغی کول فاملو سوالیات ثم تقوا او بیا ځان مشکړو ته ټکو ګناونو نه با امنو او ایمان باندې روانو په ایمان ثم تقوا او بیا ځان مشکړو شوباتو نه او به ټول کارونو کې اخلاص وکړو پاسانو اخلاص وکړو دا ولانې امنو عامل صالحات هغه ته خو چې کم ده نو دا هغه نقطې ویلو تاجت نشتا زکه شاغه خو لقبن ذکر دی ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات خدا رستو بیا تقوا درې ځلې راوړه ایمان دو ځلې راوړو ایمان دو ځلې راوړو عمل صالح یو ځل او احسان دو ځلې ډیر زیات توجیهات دي تقریبا چې تفسیر رالې ناغه به یو توجیه کړي دا ارتا اقل اندازی وی تقوی دری ذری راولا دیو دا تقوی فی ما بینه و بین نفسه دویم تقوی دا فی ما بینه و بین الله او دریم دا فی ما بینه و بین الناس ایمان دو ذری راولو نو یو ایمان راوړلو دې دایم پاتې کیدلو دایم پاتې کیدلو کلک پاګه پاتې کیدلو عمل صالح نیک اعمال ورسره دې کمندونو د مظالم او د عبادت او نزان بچ کول او احسان اخلاص ته اشاره وه بهرحال تفسیرونه به وګورئ او ډېر توجیهات به درته میلاو شي. میر صاحب رحمه الله تعالی هغې چې کمدنو د شعر قرآن رحمه الله تعالی په حواله فرمایل چې سورت کې څلور مسلې دي: تحریمات الله، تحریمات العباد، نزور الله، نزور العباد. سلور مسلی دی بدا سلور وارا دلتا ہوا یا تقوی دری زلی دا نجزان بچ کی تحریمات الله کوم سیزونه الله حرام کړی دی دا غې نه ځان وساتي. دویمه تقوا ځان بچ کی د نزور العباد د خوړلو نه. دویمه ازامت تقوا ځان بچ کی د تحریمات العباد نه، یعنی د ځان نه حرمتونه نه کوي. دریم تقوا شزان بچ کی د نزور العباد نه، د منفتو د غیر الله نه ځان سکی. ایمان دو ځلې شو، آمنو ایمان راوړي چې حرامون کې الله دی. دویم ایمان راوړي چه حقدار د منخت الله دی. ایمان دو ځلی راوړو. عاملو صالحات نیک عمل چې کمدنو کوي په حرمت او په منخت دواړو کې د شریعت تابع وي. شریعت څه وي؟ احسان یو ځل راوړو چې دا ټول کارونه په اخلاص کوي او دا الله تعالی د رضا لپاره کوي. ټول کارونه په اخلاص کوي، دا الله تعالی د رضا لپاره کوي. واسنو اخلاص راوړو، الله تعالی مینه کوي د اخلاص کوونکو سره. یا ایو الذین آمنو دا تحریمات الهیه ذکر کوي. محرمات الهیہ یوم مؤبدی چې همیشه حرامي لکه انما الخمر والميسر والازلام والانصاب والازلام نه همیشه سری دویم دی چې هغه محرمات وي مؤقت یو وخت سره وي یو حالت سره وي یو وخت سره وي یو حالت سره وي نو اوس هغه ذکر کوي محرمات مؤقت اے ایماندارو خامخا ازمیخ بکی اللہ پتا سبحانه پیوسی من اصوائی دی دخکارنا تنالو ایدیکم چرسی کی بدیتا لا سن استاسو نیزی استاسو بیالم اللہ من یخافو بلیب حدید پارا معلوم کی اخکار کی اللہ تعالی آغا سوک شریک دا اللہ تعالی نپششا نا دیدا چلا اللہ دا حرم او د احرام خیال ساتي بالکل خلیل به ولا راضي او دې بہت سوینا همانه اتدا بعد ذالک چا جزيات او کپس دینا فلو عذاب علیم بدل عذاب درده انکه اے ایمان والو لا تقتل الصیدا موجنی تاسو خار لراوان تو مورم شی تاسو به ال احرام کې یا په حرم کې فمن قتلوا چا جوجد لرا اخار لرا من کوم تاسو نام متامدن د قستا فجزا ام مسلمہ قتل من النام بسزا داغی مسلمہ پشان داغی دا خطر آج دو جلوی تسارونا یعنی مطلب داغی ہونتا کی قرآن ساروی دیوری چکم خکاری ویشتل دی داغی پشان تی داغی دا قیمت مطابق قرآن ساروی دی سکی دا توازن مسوک برابر ہے خکار کے کل وڑو کے سیز بھی اڈیر قیمتی بھی وڑو کے وڈیر سی بھی قیمتی بھی نو اسپرس که ویشتی چه کمدنو تارو بی سی ویشتی ده تارو او دی غاڑی تا پیسالاو شوا چه دیده چه کمدنو سخی ورکی نزکا ده تارو و ده سخی دانه چه تا با جسم تا گوری جسم تا با گوری چه تاروی ویشتی ده چرگوڑی ده ورکی جسم تا با نو گوری داغی چه کمدنو فیسالا بس با عادلین که چه دیده که کمی و برابر دنده یا کم ویدو عادل من کم فیصل وکید دی خاندان انصاف سا سنا دا قربانی رسیدن کی کعبی تا حل تا بے اوڑی یعنی دا جرمانہ بالتا ورگئی او کفارتن یا چکم دنو کفارات واہم مسکین خوراک دا غریبانانو چه فیصل بہو کی چه سور ادا لگا پرت کے وسیزی وشت دے او ویدا چکم دنو زر روپو دے او پینز سوا سرسائی جوڑی گی پینزه سواسه جوڑی گی پینزه سرسائی دیسه کی جوڑی گی پینزه غریبانانو لبا خوراک کور کی آو کفارتون تو آو مساکین آو اندزالکا یا برابر دی روشی پینزه روشی بونی بی لیازو قوابال آمری جی چو سکی جکا او سکی قوابال آمری سزا دکاری اف اللہ و نام ما فکر دا اللہ داغینا چکم مخی تیر شوی دی دو کم دراتو نمخی آو سوک چراو کردید اوس بیاخ کار کئی فیان تقیم اللہ منهم بدلب و اللہ اخلی دزنام او اللہ رسول و رو خواهند بدلی غسلو حل لکم سید البحر او رو اکل شد ساز پار اخکار دلوان دی دریان دی سمندر اخکار و تو آمو او خوراک دی زکا حرم تا خلق چکم دنو سمندر کیم دی سمندر کی پایی کی پر تالا و تالا اخکارم جائز کو او که سمندر و تس شیر او گرد و نغیبت هم جایز کن و تو آمو او خوراک دیدی سوید چی تیخ کار کی او تو آم چی سمندر در ترار تاو کی مطا اللہ کم فاید استاسو دو مسافرو فخور ریمالیکم او حرام کلشد و تاسو بان اخکار دو چی پرسو بوری چی تاسو با حالت دی حرام کی خوی ریگی دا اللہ غذاب نا چی اغت بار جمع کلشی تاسو جال اللہ الكعبتا دا ذکر کئی نزور اللہ نزور اللہ ذکر گئی مانت سے او تعظیم دا اللہ شا اللہ پا نمبانے کمشبی دی داغی احترام کئی جال اللہ الكعبتا گرزاولی دا اللہ تعالی کعبا یعنی پوری ذاتمن سی گرزاولی دا قیاما للناس الكعبتا البیت الحرام مبین و بیان مفول اول لے او قیاما للناس مفول ثانی دی گرزاولی دا اللہ کعبا بیت حرام سیگر دولی دی قیاما للناس سبب د درې دوه د آبادای د خلکو یاره چې درسو پورې کعبه چې کمنو آباد وي دنیا وسوي آباد وي او چې کعبه روان شي دنیا وسوي لکه ګوره دې لړ مثال لاس دې چې دا روح نه دی روح ته دې تعلق د چا سره دی ته ټول بدن سره دی ټول بدن سره دی ټول بدن سره چې کوم ځای نه روح کړ شي نو هغه شل شي خو ډیر تعلق د چا سره دی د زړه سره که د زړه نه تعلق کټ شي نو بس خبره ختم دا الله تعلق دی ټولې دنیا سره دی خو د کعبه سره خاص غونده کې تعلق خاص تعلق خاص تجلیات کېل ټولې دنیا سره د کوم ځای نه چې الله تعلق ختم شي نو هغه کټ شي خو چې د کعبه نه تعلق کټ شو نو بس ټولې دنیا ختم برباد په آخر کې به یو بدماش راشي او هغه به د کمدنو جنتری اوچته کی او هغې له به را خلاص پس الله به هرڅه نظام در هم برهم کړي شاعر الله بې عزتي چې ده نو هغې سره ملک روانېږي د بیت الله د بې عزتۍ سره دنیا روانېږي قیام للناس سبب د ودرېدو دپاره د خلکو بس شهر الحرام او میاشت عزت او قربانی او امبیلونه دار دې لپاره چې پوښی تاسو شیخین الله تعالی کوي په هغه باندې چې په اسمانو کې په هغه باندې تسما کړي او یقینا الله دې په هر زبان په ذات پوښی یقین کوي شیخین الله دې سخت سزا والا او یقینا الله دې بخنه کوونکی مهربان بال رسول البلاغ دشره پیغمبر باندې مگر رسول والله یعلم الله کوي په هغه باندې تاسو خار کوي او پاج تاسو پټوي کله سو الخبيس رات څخه کمنو په نزور العباد باندې په نزور العباد دا مو آیا چې آرام بځي ګونو دینو پلان کی زیارت کی دی ګوري ته پر یانه یو قسم نه کافر دی ګونو او یاد کمنو ته وای چې آرام تک سبیلونه د پایو لګې دلې دي ډیر زبردست دیو بالټه پای په تیراوړو یو بالټه پای په تیراوړو ورته والا سو الخبيس او طيب ندی برابر گندا او پاک خبیث نزور الله نزور العباد طیب نزور الله دا دواړه برابر ندی حال خبیث او طیب جمهوریت سوی برابر بالکل برابر لا یسوی الخبیث او طیب نه نه کچرت کثرت د خبیثانو شي بیا بغټیوم تاسو برابر نه اولادی تاسو برابر نه خبیثان کثیر شي بیا خوم دی وي الله سبحانه الخبیث حضرت عبد القادر دهلوی رحم الله شاه صاحب موزه القران کې ذکر کړی دی چې یو طرف ته د خنزیر داغه د کمندونو غوخه ده یو من او بل طرف ته د بیزی ده یو سیر یو سیر یو کیلو کومه خبره ده د بیزی ده یو سیر دی نسته ده دا دې نه خدا اوس د خنزیر په من باندې سک نه ولا واجبک کثرت ولا واجبک اگر که حیران کی تعالی را کثرت الخبیث ډیر والے د ګندمال او ډیر والے د خبیث د نزور لایبا د نزور لایبا ډیر والے دې کمندو حیران کی ولا واجبک کثرت الخبیث فتق الله هو یریږي د الله نه ای عقل مندو د الله نه یریږي عقل مندادی او چې الله نه یری کړو کامیاب دی لا لکم تفلحون دې چې تاسو کامیاب شئ یو ملګری والده بیمار ده الله تعالی دې ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي دې ملګری دې جیل کې دعا درخواست کړه دې الله تعالی دې کومنو ټول بیمارانو ته